Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 27. Centralna Droga Krzyżowa przechodzi ulicami stolicy. Procesja przeszła też przez Stare Miasto w Jerozolimie, tą samą trasą, którą Chrystus miał być prowadzony na śmierć. Ukraińskie magazyny na gaz zostały zintegrowane z europejskim systemem i mogą być używane. Ulicami stolicy przechodzi 27. Centralna Droga Krzyżowa. W nabożeństwie bierze udział kilkuset uczestników. Nabożeństwo obserwuje Przemysław Lis. Uczestnicy maszerują za drewnianym krzyżem niesionym przez różne stany i grupy. To m.in. kapłani, siostry zakonne, młodzież, lekarze czy żołnierze. Na stacjach znajdujących się na warszawskich ulicach zebrani słuchają rozważań przygotowanych w tym roku przez studentów z duszpasterstwa akademickiego przy kościele świętej Anny. Wśród uczestników nabożeństwa, jak co roku, są przedstawiciele Bractwa Kurkowego. To wyjątkowy czas, mówi Sławomir Rokosz-Kuczyński z Bractwa. Przychodzimy, aby pomodlić się, podziękować za to wszystko, co udało nam się przeżyć w okresie Wielkiego Postu, ofiarować te wyrzeczenia i trudy, których każdy podjął wiele na swoją miarę i możliwości. Dajemy świadectwo na ulicy, uczestnicząc w Drodze Krzyżowej. Uczestnicy tegorocznej Centralnej Drogi Krzyżowej modlą się za Ukrainę oraz za pokój na świecie. Na zakończenie nabożeństwa katechezę wygłosi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, który przewodniczy Drodze Krzyżowej. A relacjonował Przemysław Lis. Tysiące osób przeszły przez Stare Miasto w Jerozolimie w Wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej. Organizowana przez franciszkanów procesja szła tą samą trasą, którą Chrystus miał być prowadzony na śmierć. O uroczystościach w Jerozolimie opowie Wojciech Cegielski. W Drodze Krzyżowej w Jerozolimie szli pielgrzymi z całego świata, ale przede wszystkim lokalni palestyńscy chrześcijanie. Przychodzimy tutaj każdego roku. Chcemy pokazać, że jesteśmy w Jerozolimie i nie opuścimy tego miasta. Nawet jeśli Izrael zamknie ulicę, to i tak tu przyjdziemy. Trasa najbardziej znanej na świecie Drogi Krzyżowej liczy około 600 metrów. Zaczyna się w twierdzy Antonia, gdzie Chrystus miał zostać skazany na śmierć, a kończy w Bazylice Bożego Grobu w miejscu ukrzyżowania. Tegoroczne obchody Triduum Paschalnego i Wielkanocy w Jerozolimie zbiegają się z największym od lat napięciem na terenach izraelsko-palestyńskich. W ostatnich dniach doszło do zamieszek na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, a także do ostrzałów rakietowych Izraela z terenu Gazy oraz Libanu. Istnieje obawa, że potyczki mogą przerodzić się w konflikt zbrojny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Proces certyfikacji, który trwał 9 miesięcy, potwierdził, że ukraińskie magazyny gazu są bezpieczne, a Rosjanie nie mają wpływu na proces wtłaczania gazu do magazynów. Oleksij Czernyszow podkreślił, że decyzja ta jest strategicznie ważna dla Ukrainy, gdyż oznacza ostateczną integrację z europejskim systemem energetycznym. Mamy potwierdzenie, że Ukraina ma prawo do magazynowania gazu ziemnego należącego do krajów europejskich. Jest to ważne, ponieważ Ukraina musi wykorzystać swoje możliwości magazynowe, tak aby pomóc niektórym krajom europejskim. Zapotrzebowanie na tę usługę istnieje i rośnie. Prezes zarządu Naftohazu wyjaśnił, że ukraińskie magazyny gazu są największe w Europie i trzecie na świecie. Mogą pomieścić do 31 miliardów metrów sześciennych paliwa, ale aktualnie nie są wykorzystywane w pełni. W małopolskiej Trzebini po raz kolejny zapadła się ziemia, tym razem zapadlisko powstało na osiedlu Gaj. W pobliżu znajduje się blok mieszkalny i garaże. Na szczęście nikt nie został ranny. Do dziury wpadł silos, w którym znajdowała się specjalna substancja służąca do przeciwdziałania powstawaniu kolejnych zapadlisk. Wyjaśnia rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Zapadła się ziemia pod zbiornikiem z mączką do zasypywania zapadlisk firmy działającej na zlecenie zakładu restrukturyzacji. Dziura ma wymiary o średnicy 5 metrów i głębokości 6 metrów. Decyzją wykonawcy zbiornik zostaje zasypany kamieniem wraz z zapadliskiem. Na miejscu pracuje jeden zastęp straży pożarnej. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. Do wielu zapadlisk dochodzi w pobliżu budynków na osiedlach Gaj i Siersza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Sport i Dariusz Urbanowicz. Mariusz Dąbrowski, informacje o tym, co na naszych drogach. Autostrada A1, odcinek Kruszyna-Częstochowa w Mykanowie na 414 kilometrze doszło do uderzenia auta osobowego w bariery. Zablokowany został pas jazdowy z autostrady A1 w kierunku Katowic. Na Krajowej 6 na odcinku Wejherowo-Lęborg w Jamach na 265 kilometrze doszło do zderzenia czterech aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale utrudnienie jest i wprowadzono ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Trasa S7 między Zakroczymiem a Czosnowem trwa remont i przebudowa drogi. Obowiązuje zmienna organizacja ruchu i ograniczenia prędkości. Trasa S17 między Kołbielą a Garwolinem, spowolnienie i korek na jezdni w kierunku Lublina. Kłopoty są w rejonie Pilawy. Raz jeszcze S17 od Sielc po węzeł Kurów Wschód, korek na jezdni w stronę Lublina. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. A teraz już sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Na początek siatkówka i zwycięstwo w pierwszym meczu ćwierćfinałowym plus ligi. Bez straty seta Sekoresowi Rzeszów nad PSG Stalą Nysa. Było 3-0 w setach do 21-18 i w trzecim do 24. MVP spotkania został Fabian Drzyzga. Podsumowuje libero Resowi Paweł Zatorski. My się wciąż spodziewamy trudnej rywalizacji w tych meczach ćwierćfinałowych. Nysa ma naprawdę wysoką jakość i nie bez powodu znaleźli się w playoffach. Myślę, że są tutaj zasłużenie. W tej chwili grają na pewno z dużo mniejszą presją niż my, bo to my gramy z tej pozycji numer jeden. Jesteśmy faworytem tej rywalizacji i nie boimy się tego powiedzieć, ale musimy się z tym mierzyć. Widać, że Rafał Buszek po wejściu mocno uspokoił ich grę. Wiemy, jak klasowy jest to zawodnik, także spodziewamy się jutro i w kolejnych meczach trudnych przepraw. Rywalizacja w tej fazie toczy się do trzech zwycięstw. Kolejny mecz jutro, również w Rzeszowie. Trwa drugie spotkanie z zaplanowanych na Wielki Piątek. W Zawierciu Warta podejmuje AZS Olsztyn. Kończy się pierwszy set 24-22. Grali też w Puławach. Szczypiorniści Azotów grali z Górnikiem Zabrze i przegrali 30-34. Szykująca się do Mistrzostw Świata grupy 1A w hokeju na lodzie reprezentacja Polski przegrała z Łotwą 0-2. W sparingu rozegranym w Rydze. Wczoraj w pierwszym towarzyskim spotkaniu tych drużyn lepsi okazali się biało-czerwoni, którzy wygrali 5-3. Czempionat odbędzie się na przełomie kwietnia i maja w Nottingham. Kolumbijczyk Sergio Iquita z grupy Bora Hansgrohe wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Dziś do pokonania kolarze mieli 164,5 km ze startem i metą w miejscowości Amorebieta. Drugie miejsce zajął Włoch Andrea Baggioli, a trzeci był Duńczyk Matthias Schiel. Może Polacy niestety w tym pięknym wyścigu nie startują. Na 10 pozycji linię mety przekroczył Jonas Vingegaard z Jumbo Visma i pozostaje liderem w generalce. Zmiany w walczącej o utrzymanie się w piłkarskiej ekstraklasie Lechii Gdańsk. Nowym prezesem biało-zielonych został biznesmen Zbigniew Deptuła. Zastąpił Pawła Żelema, który zrezygnował z funkcji prezesa, ale ma zostać w klubie i pełnić jakieś funkcje finansowe. Nie do końca jeszcze w tej chwili określone. Lechia jest 17, czyli przedostatnia w ligowej tabeli. Do bezpiecznego miejsca gdańszczanie tracą 4 punkty. I jeszcze powiew wiatru znad Majorki w trwającym u wybrzeży tej wyspy Pucharze Świata w klasach olimpijskich. Jutro walka o medale, tymczasem relacje z dziś daje żeglarz klasy IQ Foil Paweł Tarnowski. Dzisiaj odbyło się ostatnich 5 wyścigów przed jutrzejszymi ścisłymi finałami dla pierwszej dziesiątki. Znowu zaliczyłem bardzo dobry dzień oraz awans w klasyfikacji generalnej. Jestem w tej chwili na 5. miejscu. Pokazuję tutaj dobre pływanie, dobre ściganie. Wiadomo, no jest jeszcze sporo rzeczy do poprawy, ale wszystko idzie w dobrą stronę. Stawka jest bardzo mocna, ponieważ no w zasadzie cała elita światowa, łącznie z Azją, z Australią, Oceanią, ze wszystkimi krajami, które liczą się w stawce, przyjechały tutaj na ten Puchar Świata. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Sobota pochmurna, ale możliwe też większe przejaśnienia. Rano lokalnie mgła, a miejscami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 8 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you. Kwadrans prawie po 21:00, przez 45 minut zatem jeszcze w programie trzecim audycja Grane Ciszą. Rozpoznali Państwo z pewnością temat muzyczny, jeden z wielkich przebojów Roda Stewarta, Sailing, w wykonaniu London Symphony Orchestra. To, proszę Państwa, szacowna instytucja muzyczna Zjednoczonego Królestwa, ma ponad stuletnią historię. No jest tak ważną muzyczną instytucją, że żadnej krytyki się już obawiać nie musi i pozwala sobie na różne wyczyny obok grania tych najpoważniejszych symfonii. I tak sobie pozwoliła jeszcze w ubiegłym wieku. W 1978 roku ukazał się album Classic Rock. A na tym albumie, tak jak Państwo słyszeli przed chwilą, takie orkiestrowe opracowania znanych rockowych utworów. Album cieszył się wielkim powodzeniem, zapoczątkował cały kierunek nagrywania takiej właśnie muzyki, no a niedawno został wznowiony z ciekawymi dodatkami i bonusami. Gdyby mieli Państwo ochotę na więcej, to polecam audycję muzyczną Dym na wodzie w najbliższą niedzielę od godziny 23:05. London Symphony Orchestra pozostaje, a zaśpiewa z nią Eva Cassidy. Sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. And it's time he goes away. Hey.

God can't send his angels, could he come himself right now? Sobie słucham, dokąd ta fortepianowa koda zmierza, no ale jakoś dotarła do szczęśliwego finału. U2 z albumu Songs of Surrender, który po premierze zbierał różne opinie. No były i takie, że te największe przeboje nie brzmią tak dobrze jak kiedyś. Tak chyba jest, ale być może po prostu perełek na tej płycie nie należy szukać wśród tych najbardziej znanych przebojów, które kiedyś tam dawno temu zostały nagrane po prostu w sposób najlepszy z możliwych i każda następna wersja zawsze będzie w cieniu tych oryginałów. Kolejny artysta, Mark Knopfler, do swoich dawnych dokonań wracać nie zamierza w żadnej formie, zgodnie z dobrą zasadą, że lepsze jest wrogiem dobrego. Thank you. tak, to jest piosenka z czasów, kiedy jeszcze nie robiono 10 remiksów, nie wiadomo po co. Była jedna wersja, za to dobra. Zespół Dire Straits z piosence Marka Knopflera Love Over Gold, miłość ponad złoto. To hasło będzie nam przyświecać w kolejnych nagraniach. Oto Joanna Forbrot. Forbrot w autorskiej piosence Błękit. Tekst kolejnego utworu to efekt literackiej zabawy. Piękno do muzyki Tadeusza Nalepy napisali wspólnie dwaj giganci piosenkowych wierszy, Bogdan Lebl i Marek Gaszyński. Pół wieku po wersji zespołu Breakout ten tekst zinterpretowali ponownie Rita Pax i Igor Nikiforow.

Wydaje się, że każdy by tak chciał. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Dlaczego to nie działa? Kwiat Jabłoni z gośćmi, Julia Pietrucha, wokal i ukelele i cała gromadka przyjaciół grających na różnych instrumentach. Ta piosenka, jak chyba wszystkie dziś piosenki świata, ma także wersję do oglądania. Jeśli sobie państwo wejdą tam, gdzie te piosenki wszystkie są pomieszczone i znajdą taką piosenkę Drogi Proste, to zobaczą państwo na ruchomych obrazkach. No czystą radość muzykowania w młodym gronie zdolnych artystów. Kwiat Jabłoni. Nie wszystkie drogi jednak takie proste być mogą. No, tego ukryć się nie da. I w tej kwestii mam dla państwa jeszcze utwór formacji Fish, Emadę Tworzywo. Jestem tylko gościem tu. Wdzięczny za chwilę, jaką mam. Piszesz prosto na liniach krzywych, wiem. Myślę o tym, kiedy patrzę.